гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Аляксандр Атрошчанка ўжо пераведзены ў калонію Відзьба. Нас падкасіў ажыятаж з аўтамабілямі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Людзі раскупляюць валюту, золата і цукар. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь становіцца ўсё больш закрытай краінай, лічыць старшыня АБСЭ кіраўнік МЗС Літвы Аўдроніус Аджубаліс. Выступаючы сёння на канферэнцыі ў Віленскім універсітэце, Аджубаліс паабяцаў падтрымліваць беларускія недзяржаўныя арганізацыі і пільна манітараваць судовыя працэсы ў Беларусі па справах аб падзеях 19 снежня. Занепакоенасць ціскам уладаў Беларусі на мясцовых і замежных журналістаў выказала прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які Міятавіч накіравала міністру замежных справ Беларусі Сергію Мартынаву. Працягваем навіны. Былы прэзідэнт Кот-д'Івуару Ляран Гбагбо, які пацярпеў паразу на леташніх прэзідэнцкіх выбараў, але адмовіўся пакінуць сваю пасаду, вядзе ў гэтыя хвіліны перамовы аб умовах свайго ад'езду з краіны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Францыі Алан Джупэ, дадаўшы, што перамовы знаходзяцца ў фінальнай стадыі. У сваю чаргу Альсід Джэ-Джэ, міністр замежных справ ва ўрадзе Гбагбо, абвясціў, што дамоўленасць аб замірэнні ўжо была дасягнутая. Паводле яго слову, войскі лаяльныя экс-прэзідэнту ўжо спынілі агонь. Аднак камандзіры атрадаў, што змагаюцца на баку Алясана Ватара, патрабуюць, каб Гбагбо здаўся без якіх бы то ні было папярэдніх умоваў. Раней прыхільнікі лідара апазіцыі Алясана Ватара, якога міжнародная супольнасць лічыць пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў, распачалі штурм палацу экс-прэзідэнта ў эканамічнай сталіцы краіны Абіджане. Місія ААН у Кот-д'Івуары сцвярджае, што Гбагбо знаходзіцца ў бункеры на тэрыторыі палацу. Раней французскія міратворцы нанеслі ўдар па войсках верных Гбагбо. Шэраг краінаў, уключна з Расіі, выказаліся крытычна адносна дзеянняў міратворцаў, указаўшы, што актыўна падтрымаўшы адзін з бакоў канфлікту, яны, верагодна, парушылі свой мандат, які прадугледжвае нейтралітэт, гаворыць міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Мы сейчас разбираемся в правовой стороне дела, потому что миротворцы имели мандат, который обязывал их быть нейтральными и беспристрастными. Пока особо четких ответов на наши вопросы мы не получили, но мы будем в этой ситуации разбираться. За суджэннем замежнай інтэрвенцыі ў Кот-д'Івуара таксама ў Лібію выступіў таксама Афрыканскі звяз. Прэзідэнт экватарыяльнай Гвінеі, якая цяпер старшынёй ў арганізацыі, Тэадора Абьян-Нгуема, заявіў на міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе, што Афрыцы не патрэбен замежны ўплыў, Афрыка павінна сама разбірацца са сваімі справамі. У Лібіі паўстанцы, якія дамагаюцца адстаўкі Муамара Кадафі, распачынаюць экспарт нафты з падкантрольных ім гарадоў. У порце Тобрук на паўночным усходзе краіны сёння павінен прышвартавацца нафтавы танкер пад сцягам Ліберыі. На поўдні Йемену ў горадзе Таіс адбыліся новыя сутыкненні паміж антыўрадавымі дэманстрантамі і войскамі, ёсць параненыя. У панядзелак у падобных сутыкненнях 19 чалавек былі забітыя і сотні параненыя. У Сырыі апазіцыйныя актывісты арганізоўваюць дэманстрацыі ў памяць сваіх паплечнікаў, якія загінулі ў часе антыўрадавых выступаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.